ka na. Sabi mo, manunood ka lang ng Esperanza. Tigilan mo na ang iyong paglalakwatsa. Di ka na aabutin pa ng